płuku i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 24 maja to środa, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Rząd szykuje przepisy wprowadzające 800 plus i darmowe leki. Projektem w sprawie darmowych autostrad Sejm zajmie się jeszcze na tym posiedzeniu. Strach ma wielkie oczy. Z egzaminu z matematyki wielu ósmoklasistów wyszło zadowolonych. Poszło bardzo dobrze. 100% raczej będzie. Litewskie służby celne zaostrzą kontrolę na granicach z Rosją i Białorusią. Rząd pracuje już nad przepisami dotyczącymi darmowych leków dla seniorów i dzieci, poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, przepisy miałyby zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji. Prezes partii powiedział, że rząd pracuje też nad realizacją zapowiedzi podwyższenia świadczenia 500+. Nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że ma nadzieję, że Sejm jeszcze na tym posiedzeniu przyjmie ustawę znoszącą opłaty dla osobówek na państwowych autostradach. Jak mówił, liczy też na sprawną pracę Senatu. Mam nadzieję i mamy wszyscy nadzieję, że Senat zajmie się szybko ustawą przyjętą przez Sejm, bo przecież Polacy na te decyzje czekają. Czekają niecierpliwie i czekają z nadzieją. Zniesienie opłat ma dotyczyć odcinka Konin-Stryków na autostradzie A2 oraz Wrocław-Sośnica na A4. Sejm pracuje również dzisiaj nad 14. emeryturą, która ma się stać świadczeniem stałym, czyli wypłacanym co roku. Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała w Polskim Radiu, że wypłat 14. emerytury można się spodziewać w sierpniu i wrześniu, ale decyzja w tej sprawie należy do rządu. Jeżeli jesteśmy w roku 2023, bo nasi seniorzy już mają za sobą waloryzację, mają 13. emeryturę, a więc teraz czekają na 14. emeryturę i to jest ważna informacja, że zapewne w miesiącach porównywalnie jak w ubiegłym roku, koniec sierpnia, wrzesień, to świadczenie będzie wypłacane, ale decyzję będzie podejmowała Rada Ministrów dopiero jak ustawa zostanie przez parlament i przez pana prezydenta podpisana. W tym roku 14. emerytura ma wynieść prawie 1600 zł. Do świadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy miesięcznie dostają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, z tym, że czternastka nie będzie mogła być niższa niż 50 zł. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych napisali dziś egzamin z matematyki. Zajęło nam to 40 minut, mówią uczniowie ze szkoły podstawowej nr 29 w Lublinie. Myślę, że poszło bardzo dobrze. 100% raczej będzie. Miał 19 zadań, 15 zamkniętych i 4 otwarte. Najwięcej problemu sprawiło mi zadanie na potęgi, ale to chyba dlatego, że mózg mi się na chwilę wyłączył, bo było bardzo łatwe. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 7 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, mówi dyrektor placówki Jerzy Jarosiński. I muszę nawet powiedzieć, że jeden z nich skończył po godzinie i 40 minutach. Mają polecenia tylko w języku ukraińskim, ale jeśli chodzi o zadania, są takie same. Jutro ósmoklasiści będą pisać testy z języka obcego. Litewskie służby celne zaostrzają kontrolę na granicach z Rosją i Białorusią. Chcą zapobiec obchodzeniu sankcji nałożonych na te państwa w związku z wojną na Ukrainie. Zaostrzone kontrole będą prowadzone od 5 czerwca, zapowiadają służby celne Litwy i wyjaśniają w komunikacie, że jest to odpowiedź na nietypowy wzrost wymiany handlowej z państwami trzecimi. Przedsiębiorcom zaleca się, aby przed wywozem towarów objętych restrykcjami upewnili się, że będą one transportowane przez Białoruś lub Rosję tylko w formie tranzytu i nie będą przeznaczone do użytku wewnętrznego w tych państwach. Organy celne będą mogły zażądać dodatkowych dowodów na to, że przewożone produkty nie zostaną sprzedane po przekroczeniu granicy lub nie zmieni się właściciel transportu. Dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli zapewnić możliwość identyfikacji ładunków, aby celnicy mogli ustalić, czy nie zostaną one zaklasyfikowane jako towary, które mogą mieć podwójne zastosowanie. Bez spełnienia tych wymogów transport nie będzie miał możliwości przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do końca roku PKN Orlen poda kolejnych 13 wstępnych lokalizacji pod budowę małych modułowych reaktorów jądrowych SMR, zapowiedział to prezes koncernu Daniel Obajtek. Te lokalizacje nie mogą być na zasadzie kolekcjonowania, tylko mają być na zasadzie logiki i tam, gdzie system wymaga generalnie właśnie tych reaktorów. I również tam, gdzie jest szybki etap dostosowania sieci lub tam, gdzie są te sieci dostosowane. Znanych jest pierwsze 7 potencjalnych lokalizacji reaktorów SMR. To okolice Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Warszawy. Pierwszy reaktor typu SMR ma być w Polsce uruchomiony w 2029 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem, a na wschodzie może zagrzmieć i może pojawić się grad. Temperatura maksymalna na wschodzie to tak do 25, na pozostałym obszarze od 14 do 19 stopni. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, no chyba że w czasie burzy, wtedy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolut za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Mam na imię Ola i chodzę do szkoły, a nie do przedszkola. Mam starszego brata, co ciągle za piłką lata. Mam też kuzyna Stasia, maluszka, co chodzi do żłobka na własnych nóżkach. O tym jest ten wierszyk zatem, że rodzina jest całym moim światem. Rządowe wsparcie dla rodzin to między innymi programy Rodzina 500+, czy Maluch+. O tych i o innych programach dowiesz się więcej na bliskoludzi.gov.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Czy da się okiełznać słońce lub wiatr? Nie, ale można wykorzystać ich energię. Zobacz jak! Na 26. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik z hasłem Rewolucje Naukowe. Wśród atrakcji pokaz produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Sobota, 27 maja od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie polskieradio.pl. Zapraszamy. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. W super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 14:00. Trójka do trzeciej. Wczoraj w audycji Trójka do trzeciej opowiadaliśmy Państwu o tym, że Zamek Królewski w Warszawie wybrał się na zakupy i efekt tych zakupów będzie można już niebawem podziwiać. A okazuje się, że na zakupy wybrał się też Zamek Królewski na Wawelu. I co ciekawego udało się nabyć? O jakie skarby wzbogaciły się wawelskie zbiory? O tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie Trójki do trzeciej. Zapraszamy.

Róża Europy w trójce, 17 minut po godzinie 14. The International Booker Prize to jest nagroda przyznawana co roku dla najlepszej książki przełożonej na język angielski. Naszym gościem jest krytyk literacki pan Krzysztof Cieślik. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie Krzysztofie, na ile prawdą jest to, co tutaj czytam, że to jest najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie w Wielkiej Brytanii? Czy rzeczywiście ma taką dużą rangę? Zdecydowanie. Poza tym ta nagroda, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Booker Międzynarodowy, ma też bardzo duże znaczenie poza Wielką Brytanią, bo są dwie nagrody Bookera. Jedna trafia do pisarza piszącego w języku angielskim, a druga jest właśnie nagrodą międzynarodową przyznawaną od początku mniej więcej XXI wieku. To jest nagroda, która trochę zmieniła swoje oblicze, ponieważ na początku była przyznawana trochę chyba w kontrze do Nobla co dwa lata i dostawali ją też pisarze amerykańscy. Booker też zmieniał swoje oblicze, bo najpierw był nagrodą tylko dla Brytyjczyków i Irlandczyków, generalnie dla wspólnoty narodów. Dzisiaj jest dla każdego pisarza posługującego się językiem angielskim, piszącego po angielsku po prostu, a Międzynarodowy Booker trafia właśnie do tych pisarzy, którzy są wydawani w przekładach i tym sposobem dostała go między innymi Olga Tokarczuk, dla której poniekąd była to, można powiedzieć, przepustka do Nobla. I to było w roku 2018. Chodzi o przełożenie Biegunów w przekładzie Jennifer Croft. Tak? Dobrze pamiętam. Dokładnie tak. To jest dzisiaj, myślę, najważniejsza nagroda literacka na świecie po Noblu. Może to jest perspektywa polska, bo nie mam pojęcia, jak ona jest postrzegana na całym świecie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że pisarze, którzy ją otrzymują, są to jest fakt, tak? Oni są przekładani na wiele języków, a ta nagroda w tym pomaga. Często też zyskują popularność, także rzeczywiście od kiedy ona istnieje w tej nowej formule, to jest od bodaj 2016 roku, i to zyskała bardzo, bardzo na znaczeniu i wydaje mi się, że jest ważniejszą nagrodą niż nagroda Neustadt i inne tego rodzaju laury też prestiżowe. No więc teraz, panie Krzysztofie, mam dylemat, bo trochę mnie pan zbił z pantałyku, bo byłem przygotowany na rozmowę o schronie przeciwczasowym. Ale rozumiem, że to jest jedna nagroda, a druga to jest dla pisarza brytyjskiego. Tak, ale brytyjska jest przyznawana później. Ona będzie późną jesienią. Rozumiem. Natomiast teraz mamy właśnie nagrodę dla Georgiego Gospodinowa, pisarza już szeroko znanego, zwłaszcza w Europie Wschodniej, myślę, ale nie tylko, bo rzeczywiście Gospodinow, myślę, że można powiedzieć, że to jest bułgarska Olga Tokarczuk, nie w sensie pisarskim, bo to są zupełnie inne warsztaty i zupełnie inne style. Natomiast w tym sensie, że rzeczywiście jest to bardzo rozpoznawalny pisarz i już tłumaczony na kilkadziesiąt języków całego świata, także ta nagroda chyba nie powinna być niespodzianką. No my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji jako polscy czytelnicy, że Georgiego Gospodinowa książek jest u nas już całkiem sporo. Nawet poezja, tak? Co nie jest takie oczywiste. Także tak. Mhm. No dobrze, czyli Georgio Gospodinow w tym roku nagrodzony. Chodzi o książkę Time Shelter. No, tłumaczenie na polski, schron przeciwczasowy. Co możemy powiedzieć o tej książce? Ja nie mogę o niej powiedzieć za wiele, ponieważ jej nie czytałem jeszcze. A nie wypowiadam się na temat książek, których nie czytałem, natomiast no, mogę powiedzieć, że na pewno jest to autor, który cieszy się renomą i ma też wspaniałą tłumaczkę Magdę Pytlak, także jestem przekonany, że to, co dostają polscy czytelnicy, jest najwyższej próby. No tak. No i tutaj myślę, że warto podkreślić to, co pan powiedział, że ma znakomitą tłumaczkę, bo nagroda International Booker Prize jest dzielona porówno między autora i tłumacza. To no, rola tłumacza jest tutaj szalenie ważna. Tak, myślę, że to jest coś, co w ostatnich latach też w Polsce czytelnicy, krytycy i wszyscy docenili i dostrzegli, więc to jest bardzo bardzo ważna rzecz. Wydaje mi się, że pozycja tłumacza w Polsce jest nawet lepsza niż w krajach anglojęzycznych, gdzie tej literatury tłumaczonej nie ukazuje się wcale dużo, bo jednak to jest na tyle prężny rynek, że i też w jakimś sensie wsobny, że tłumaczenia literatury obcej stanowią tam ledwie kilka procent tego, co się publikuje, inaczej zupełnie niż u nas, prawda? No tak. Gdzie bestsellery i popularni na całym świecie autorzy to trafiają do nas w dużej naprawdę ilości. To jeszcze ostatnie moje pytanie, bo zachodzę w głowę, czy schron przeciwczasowy, czyli Time Shelter jest już przetłumaczony na język polski, albo czy możemy się spodziewać w związku z tym za chwilę tego? Tak, tak, oczywiście. To wspomniałem o tym już, że mamy tę powieść w przekładzie Magdy Pytlak. Podobnie jak poprzednią powieść Fizykę Smutku, także czytelnik polski tym razem chyba nawet był przed czytelnikiem angielskim. Okay. No szczęśliwie mamy tę sytuację, że też mamy poezję, mamy generalnie całego, może nie całego, ale dużą część książek Gospodinowa po polsku. Georgi Gospodinow, jego Time Shelter nagrodzony w tym roku nagrodą International Booker Prize, o której opowiadał nam krytyk literacki Krzysztof Cieślik. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. The cash flow, we got another kind of gold. We keep it hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Jest w pół do trzeciej, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Teraz zabieramy Państwa do Krakowa, dokładnie to na Zamek Królewski, gdzie ma miejsce specjalna wystawa arcydzieł, no, między innymi Tycjana Bruegla, czy inne skarby, które ostatnio wzbogaciły wawelskie zbiory. Naszym gościem jest zastępca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, pan Piotr Rabie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytam o tym, że Tycjan i inni najnowsze dzieła Zamku Królewskiego na Wawelu to był hit Nocy Muzeów. No ale Noc Muzeów jest raz w roku, a te dzieła do podziwiania są cały czas. I proszę powiedzieć, to są, rozumiem, ostatnie wasze zakupy. Tak, to są nabytki z ostatnich 2 lat i przy okazji Nocy Muzeów chcieliśmy pokazać te najcenniejsze z nich, najbardziej spektakularne, najbardziej artystycznie wartościowe. Ale to się nie ograniczy tylko do Nocy Muzeów, bowiem pokaz tych nabytków będzie trwał do 11 czerwca na pierwszym i drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu oraz w skarbcu koronnym. Później oczywiście większość tych dzieł trafi na stałą ekspozycję. No i teraz, panie Piotrze, proszę nam opowiedzieć kulisy, jak się kupuje arcydzieła Tycjana? No, to jest bardzo długi i czasochłonny i skomplikowany proces. To tak nie trwa szybko. No, nie idzie się do sklepu, rozumiem. Nie, to nie kupuje się na sztupę w sklepie. Pracownicy Zamku Królewskiego monitorują rynek dzieł sztuki, uczestniczą w różnego typu targach czy też aukcjach. Mamy rozbudowaną całą sieć kontaktów z marszandami i jeżeli pojawia się okazja, no to wówczas sprawdzamy takie dzieło i jedzie ekipa z Wawelu, konserwatorzy, kuratorzy oglądają, sprawdzają proweniencję, sprawdzamy autentyczność, także jest to dość żmudne, no a potem oczywiście negocjujemy cenę i szukamy funduszy. Teraz pytanie, co jest najtrudniejsze, czy szukanie funduszy, czy negocjacje, czy jednak sprawdzanie tego, czy obraz jest autentyczny? No, każdy z tych etapów musi być przeprowadzony bardzo pieczołowicie, z dużą ostrożnością. No, my jako Zamek Królewski Wawelu nie możemy się pomylić. Cieszymy się bardzo, że mamy wsparcie zarówno ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak i dość rozbudowane relacje z partnerami biznesowymi. I gdyby nie ich zaangażowanie i wsparcie finansowe, to zamek z własnych funduszy nigdy nie byłby w stanie takich arcydzieł kupić. No to w takim razie proszę się pochwalić. Rozumiem, że tym, co jest najważniejsze, najciekawsze, najbardziej takie atrakcyjne, to alegoria miłości Tycjana. Tak, no niecodziennie zdarza się, żeby do polskich muzeów trafiał obraz tak rozpoznawalnego artysty, jakim jest Tiziano Vecellio. To jest rzeczywiście obraz bardzo ciekawy, bo Tycjan był artystą, który gdy namalował jeden z jakiś obraz i ten obraz się podobał, tworzył jego różne warianty, otrzymywał zamówienia. No i był przede wszystkim artystą królewskim, to znaczy realizował swoje zamówienia dla dworów królewskich z całej Europy. No i rozumiem, że historia na przykład tego konkretnego obrazu może być ciekawa, bo zakładam, że te dzieła przechodzą z rąk do rąk. Tak, no dzieła sztuki, że tak powiem, nie giną, one mają swoją historię, trafiają albo do zbiorów muzealnych, albo do zbiorów prywatnych i co jakiś czas pojawiają się właśnie tego typu perełki. No i tutaj cała sztuka polega na tym, żeby je wyłowić i być tym pierwszym. No dobrze, więc alegoria miłości Tycjana. Co jeszcze jest takiego, co tam na pewno jest jak magnes, który przyciąga na Wawel? Kupiliśmy również obraz Parysa Bordona. To jest taki artysta XVI-wieczny, który był związany z dworem Jagiellonów, realizował zamówienie dla Jagiellonów. On przedstawia taką mitologiczną historię Diany i nimfy Kalisto. Generalnie staramy się kupować rzeczy, które są związane z Zamkiem Królewskim na Wawelu, bądź z polskimi monarchami, bądź stanowią uzupełnienie naszych kolekcji. Takim obrazem, który do mnie bardzo przemawia, jest domniemany portret najstarszego syna króla Jana III Sobieskiego, Ludwika Sobieskiego, który udało się kupić od Sanguszu. I no, jest to dużej klasy dzieło artystyczne. Mhm. I rozumiem, że tu możemy postawić kropkę, bo tych dzieł, które warto obejrzeć, jest na pewno dużo, dużo więcej. I tak jak pan wspomniał, wystawa trwać będzie do 11 czerwca. W takim razie gorąco i serdecznie zapraszamy na Wawel, Zamek Królewski w Krakowie. A o tej wystawie opowiadał zastępca dyrektora zamku, pan Piotr Rabiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matce coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Wylewa się do kamery potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał o moje wszedł. Skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? Znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Have you? How Long Have You Been Blind zaśpiewał Lenny Kravitz. To jest 14 miejsce w 59. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Swoją drogą w tym tygodniu Lenny będzie świętował swoje urodziny, więc być może zechcą Państwo sprawić mu urodzinową niespodziankę i na przykład na tę piosenkę zagłosować. Tym bardziej, że w ostatnim wydaniu ta piosenka spadła o 4 pozycje. Gdyby Państwo chcieli poprzeć swoich ulubionych artystów i ich piosenki, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo naszą aplikację uruchomić na swoim smartfonie. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Wszystkie piosenki czekają na Państwa głosy. Czekamy my na Państwa głosy do piątku, do godziny 12, a od 19 zapraszamy na 60. wydanie Listy Przebojów Trójki. Hello, you fool, I love you. Balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all Za 12 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej o 15. Oczywiście serwis Trójki i najnowsze, najważniejsze wiadomości. Ale czas jeszcze na opowieść Pantałyka i tutaj dwa słowa wstępu. Lubią Państwo bardziej albo preferują Państwo gładko ogolone twarze, czy też może jednak z zarostem? Jeśli z zarostem, to raczej rozumiem, że z zadbanym. Jeśli tak, no to ten wątek rozwinie dzisiaj na swój sposób Pantałyk. Proszę posłuchać. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Tonący brzytwy się chwyta. Wszyscy znamy owo przysłowie, które oznacza, iż ten, kto jest w sytuacji bez wyjścia, złapie każde możliwe rozwiązanie. Od kiedy jednak tonący mógł się za brzytwę chwytać, drodzy Państwo? Otóż najstarsze znalezione przez archeologów brzytwy są datowane nawet na 1500 lat przed naszą erą, a służyły one Egipcjanom. Wraz z dominacją Greków w basenie Morza Śródziemnego zapanowała moda na dostojne i ładnie przycinane brody. W dawniejszej historii starożytnego Rzymu brody też były w modzie, więc zapewne król Tarkwiniusz jeden czy drugi mógł być i brodaty. Potem zaś na Sycylii Grecy naraz zaczęli się golić. A jak zaczęli Grecy, to ściągnęli od nich, jak zwykle zresztą, Rzymianie. Modę na gulenie się wprowadził zapewne Scypion afrykański, pogromca Hannibala. Ciągle bowiem chadzał gładziutko wygolony. Aż dziwne, że mu historia zapamiętała znane bitwy, a nie wprowadzenie brzytwy do użytku. Ogolona twarz stała się symbolem statusu społecznego. W końcu tylko bogatego stać było na pójście do golibrody, czy też kupienie niewolnika golibrody. W starożytnym Rzymie był on kimś na kształt dzisiejszego barbera. Rzymianin mianowicie załatwiał u niego generalnie wszystkie kwestie związane z włosami, przy czym do ścinania czy postrzygania włosów na głowie używano, drodzy Państwo, także brzytwy. Starożytny barbar, drodzy Państwo, wykonywał także depilację niepotrzebnego owłosienia, no również obcinał paznokcie. Obawiam się tylko, że starożytny manikur wykonywany brzytwą mógł być dość niebezpieczny. A może golibroda korzystał z czegoś na kształt chirurgicznych nożyc? No, nic mi także nie wiadomo o tym, by Rzymianie umieszczali brzytwy na pokładach swych galer, by tonący miał się tego chwytać. Ale przysłowie jednak powstało. Ktoś, kto go wymyślił, musiał mieć niewątpliwie umysł ostry jak brzytwa. Broda bądź jej brak w starożytności i jakże ważny element, czyli brzytwa w opowieści Pantałyka. Swoją drogą czasy mijają, a ciekawy jestem, czy ciągle jeszcze ta moda na brodatego drwala obowiązuje. Jakby tych drwali trochę mniej na ulicach, prawda, drodzy Państwo? Za 9 minut będzie godzina 15, to oznacza, że dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Maciek Załęcki audycję realizował, Rafał Budziński wszystko przygotował, a w słowa zamienił Tomasz Miara. Bardzo, bardzo dziękujemy. Spokojnego, udanego popołudnia. O 15 serwis trójkowy.